oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, 7 listopada, godzina 7. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. W Sejmie kolejna próba liberalizacji przepisów antyaborcyjnych. Kanclerz Niemiec zdymisjonował ministra finansów, gdy ten zaproponował wcześniejsze wybory do Bundestagu. W Warszawie rozpoczyna się dziś trzydniowy współkongres kultury. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o liberalizacji przepisów antyaborcyjnych. Projekt przygotowały kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Za odrzuceniem poprzedniego projektu w lipcu głosowała większość klubu Ludowców, PiS i Konfederacja. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej liczy, że tym razem uda się uchwalić nowe regulacje. Rozmawiamy o pomocy w aborcji, nie o przerywaniu cudzej ciąży. Pomoc w aborcji, niezależnie od tego, kto kobiecie pomoże zdobyć tabletki, da pieniądze na wyjazd zagraniczny, zorganizuje ten wyjazd. Zapłaci ze swojego konta za procedurę przerwania ciąży, ta osoba nie będzie karana. Przez ostatnie tygodnie trwały intensywne rozmowy między koalicjantami w tej sprawie, powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wydaje mi się, że chyba mogę być w tej sprawie ostrożnym optymistą i założyć, że wyjdziemy z tego Sejmu za miesiąc albo dwa z dwoma uchwalonymi projektami ustaw. Ustawą trzeciej drogi i ustawą depenalizacyjną. Wydaje mi się to dzisiaj realny scenariusz. Głosowanie nad projektem zaplanowano w Sejmie na jutro. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zdymisjonował ministra finansów. Zapowiedział też głosowanie nad wotum zaufania dla rządu w styczniu. Reprezentujący FDP Christian Lindner zaproponował nowe wybory do Bundestagu. Sondaże wskazują, że Niemcy chcą wcześniejszych wyborów. Spotkanie pokłóconych koalicjantów miało dać odpowiedź na pytanie, czy koalicja dotrwa do wyborów do Bundestagu za rok, czy rozpadnie się. Pierwszym wstrząsem była propozycja szefa liberałów, najmniejszego koalicjanta, żeby po prostu ogłosić wcześniejsze wybory. Kanclerz Olaf Scholz się nie zgodził, za to wyrzucił z rządu pomysłodawcę Christiana Lindnera. To początek burzy, na którą zanosiło się od dawna. Jeśli za swoim szefem pójdzie cała FDP, to SPD i Zielonym zostanie rząd mniejszościowy. To skończyłoby się zapewne i tak wcześniejszymi wyborami, bo chce ich cała opozycja. Planowe wybory są przewidziane na 28 września. Z Drezna, Adam Gruczewski, Polskie Radio. Sąd okręgowy w Jeleniej Górze zdecydował o umieszczeniu w areszcie przywódcy niemieckiej grupy prawicowych ekstremistów o nazwie Saksońscy Separatyści. 23-letni mężczyzna został zatrzymany w Zgorzelcu. Był ścigany europejskim nakazem aresztowania, mówi prokurator Ewa Węglerowicz-Makowska. Zarzucany ściganemu przestępstwa na terenie Niemiec grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Także w Polsce te czyny wyczerpują znamiona przestępstwa z artykułu 255a paragraf 2 kodeksu karnego i 258 paragraf 4 kodeksu karnego. To jest czyn, który w Polsce zagrożony jest karą od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Bojówka została rozbita we wspólnej akcji niemieckich, austriackich i polskich służb. Zatrzymano łącznie 8 osób. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dopuścił się bezczynności w zakresie przekazywania środków z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej, orzekł Sąd Administracyjny w Warszawie. Zobowiązał też Macieja Świrskiego do przekazania zaległych środków spółkom Polskiego Radia. Sąd stwierdził, że bezczynność była rażącym naruszeniem prawa i zobowiązał szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do uregulowania wpływów abonamentowych w czasie 7 dni. Krajowa Rada zdecydowała w lutym, że środki z abonamentu umieści w depozycie sądowym, zamiast zapłacić je bezpośrednio spółkom mediów publicznych. Te działania argumentowano chaosem prawnym w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji spowodowanym decyzjami ministra kultury. Środki z abonamentu dotychczas trafiły tylko do spółek, których likwidacje zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Witold Banach, Polskie Radio. Wzmożony ruch uliczny w czasie porannych dojazdów do szkół znacznie zwiększa poziom zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach, wynika z pracy zespołu naukowców Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie przeprowadzono w ramach projektu Co-Mobility. Sytuację może poprawić zmiana nawyków dzieci i rodziców, bo jak mówi kierowniczka projektu Anna Nicińska, sam zakaz ruchu niczego nie zmieni. Z naszych badań wynika, że na 100 samochodów rodziców, które przestaną dowozić dzieci do szkoły, wjedzie 80 innych, niezwiązanych z dowożeniem dzieci do szkoły, więc ten efekt netto przesiadki z samochodu na transport zbiorowy czy rower, no nie będzie aż tak duży, jakbyśmy mogli mieć nadzieję. Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza i korzystania z samochodów prywatnych w Polsce należą do najwyższych w Europie. 3,5 tysiąca uczestników i ponad 30 debat. W Warszawie rozpoczyna się dziś trzydniowy współkongres kultury. Pozwoli on na wytyczenie swoistej mapy drogowej dla rozwoju polskiej kultury, mówi przewodnicząca zespołu programowego kongresu Agata Diduszko-Zyglewska. Z każdej debaty prosimy osoby koordynujące te debaty o zebranie takich rzeczywiście kluczowych dwóch, trzech rekomendacji i które staną się przedmiotem refleksji podczas tej zamykającej cały kongres debaty ministrów czterech resortów, żeby się wspólnie zastanowić nad tym, które z nich są możliwe, które z nich są możliwe w ciągu najbliższych czterech lat, które jednak w dłuższej perspektywie, które zupełnie nie biorąc pod uwagę stan prawny i tak dalej. W wydarzeniu wezmą udział ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska oraz przedstawiciele resortów edukacji, do spraw równości, finansów oraz rodziny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, pierwszy dziś serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert Lewandowski, chciałoby się powiedzieć, a jego liczba 99. Napastnik Barcelony zdobył wczoraj kolejne dwie bramki w Lidze Mistrzów UEFA i może poszczycić się imponującą liczbą trafień 99. Barca pokonała Crvenę Zvezdę, Belgrad 5-2, a Mediolan wygrał z Arsenalem 1-0. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Mecz w Mediolanie rozstrzygnął karny pod koniec pierwszej połowy po przypadkowej ręce Merino w zamieszaniu podbramkowym. Poza tym, pomijając pierwsze kilka minut i poprzeczkę po uderzeniu Dumfriesa, innych okazji bramkowych nie było. Była walka, 15 rzutów rożnych i 50 krosów Arsenalu. Nie brakowało ostrej, czasami brutalnej gry, ale futbolu było bardzo mało. Przez ostatnie pół godziny Inter nie opuszczał własnego pola karnego i okolic. To nie było widowisko dla estetów futbolu. Włoscy komentatorzy, w tym Luca Toni i Del Piero, chwalili Piotra Zielińskiego, który podsumował spotkanie w ten sposób. To na pewno nie był łatwy mecz. Arsenal to mocna drużyna i sprawiła nam wiele problemów. Cierpieliśmy. To nie był ładny mecz, ale liczy się wynik. Z trudem, ale wygraliśmy. Czasem wygrywa się i w ten sposób. Ale jesteśmy znakomitą drużyną. Mówią o tym punkty. Byle tak dalej. Inter w czterech meczach Ligi Mistrzów zdobył 10 punktów i znajduje się w czołówce tabeli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A Piotr Zieliński grał przez 62 minuty. Na ławce rezerwowych Arsenalu cały mecz przesiedział Jakub Kiwior. W ciekawszych spotkaniach z Polakami w składzie Red Bull Salzburg wygrał na wyjeździe z Feyenoordem Rotterdam 3-1. Asysta i 90 minut na boisku Kamila Piątkowskiego. Łukasz Łakomy pojawił się na trawie w 33 minucie starcia Szachtara Donieck z Young Boys Brno, ale nie pomogło to w zwycięstwie Berneńczyków. Szachtar górą 2-1. Klub Brugge, Aston Villa 1-0. Michał Skóraś grzał ławę. Na inaugurację fazy grupowej Ligi Mistrzów Siatkarek Developers Rzeszów zaczął od przegranego seta, ale kolejne trzy pewnie wygrał z Maricą Płowdiw 3-1. Analizuje libero Aleksandra Szczygłowska. Na pewno dziewczyny z Bułgarii wyszły na ten mecz ryzykując zagrywce, mądrze bardzo grając z blokiem naszym. My trochę spodziewałyśmy się może czegoś innego, ale z biegiem tego meczu zaczęłyśmy też rozumieć ich grę. Fajnie, że taki mecz się, myślę, przydarzył teraz, bo to są dodatkowe emocje. Liga Mistrzów dla niektórych to jest pierwszy mecz na takim poziomie. I na koniec jeszcze zapowiedź tenisowa. Według planu dziś o 13.30 na kort w Riyadzie ma wyjść Iga Świątek, by zagrać o półfinał turnieju WTA Finals. Po drugiej stronie siatki stanie Daria Kasatkina, która jako rezerwowa w ostatnim pojedynku round robin zastąpiła kontuzjowaną Jessica Pegulę. Bilans między Świątek a Kasatkiną to 5-1 dla Polki. Do usłyszenia w sporcie za godzinę. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie o poranku trzeba się spodziewać temperatur minusowych, to tam jest teraz najzimniej w Polsce, ale co ciekawe, po południu będzie tam najcieplej, bo około 10 stopni. Najchłodniej ma być dziś na Podlasiu i Mazowszu, około 4. Trzeba uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a miejscami może też występować mżawka. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład suszarka Bosch. Pompa ciepła. 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3497. Teraz za 3099 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna. Jak republikańska dominacja w wyborach w USA wpłynie w praktyce na legislację tego kraju i czy główne, głośne postulaty, które były siłą napędową kampanii Donalda Trumpa, są w ogóle do spełnienia? O tym porozmawiam za kilka minut z amerykanistką profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską. Donald Trump prezydentem, republikanie z większością w Senacie i wiele na to wskazuje także z większością w Izbie Reprezentantów. Wciąż przyglądamy się sytuacji w Stanach Zjednoczonych po wtorkowych wyborach prezydenckich, no ale także tych do Kongresu. No i by je skomentować, łączymy się z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską, amerykanistką z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką podcastu Wolna Amerykanka. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło gościć u Państwa o poranku. Również się cieszymy. Załóżmy, że tak się stanie, jak powiedziałem, że to liczenie głosów zakończy się tym, że Republikanie wygrywają wszystko. Co to oznacza dla legislacji i takiej realnej polityki w Stanach Zjednoczonych? Czy ta administracja Donalda Trumpa będzie mogła realizować dowolne pomysły? Właściwie te, które dotyczą tego poziomu federalnego. Tak, tu będzie duża swoboda. I to oznacza przede wszystkim ogromnie silny mandat do rządzenia. Tutaj nie ma już mowy o podnoszeniu takich wątków związanych z tym, że Donald Trump nie pasuje do amerykańskiej historii, czy do amerykańskiego etosu, czy te jego propozycje są nieprzystające do tego, co Amerykanie myślą o świecie, jaką rolę powinni w tym świecie pełnić. Nie. Tutaj nie ma dyskusji. To znaczy większość Amerykanów wybrała taką wizję tego państwa i bardzo trudno będzie podnosić jakiś głos sprzeciwu wobec konkretnych rozwiązań legislacyjnych proponowanych. No mówi pani o tym, że większość Amerykanów wybrała taką wizję państwa, no to zastanówmy się nad przyczynami. Ja teraz patrzę na takie wyniki ankiet Exit Poll, które przeprowadził CNN tuż po wyborach i jako najważniejsze kwestie wyborcy Donalda Trumpa, no a było ich o niemal 5 milionów więcej niż wyborców Kamali Harris, wskazali imigrację i ekonomię. Więc mój wniosek jest taki, sukcesem Republikanów była mocna narracja w kwestii imigracji, to im dało sukces właśnie. Wniosek drugi, Amerykanie odrzucili demokratów z powodu rosnących cen, pogarszającego się poziomu życia i takiej codziennej ekonomii. Czy to są te rzeczywiście dwa główne czynniki? Jak pani to skomentuje? Na pewno zadziałała polityka strachu, dlatego że debata o imigracji w Stanach Zjednoczonych to nie jest debata nowa. I tych rozwiązań, rozstrzygnięć i właściwego, najlepszego z możliwych podejścia szuka się od przynajmniej dwóch dekad, właściwie od Reagana. Ale w tej chwili zadecydowała o tym wyborze Donalda Trumpa ta jego narracja mroczna o upadającej Ameryce. I na to składała się zarówno opowieść o imigracji, jak i opowieść o ekonomii, bo on mówi tak, nie dość, że jesteśmy państwem upadającym, w rozkładzie, w rozsypce, odchodzimy od tradycyjnych wartości, cokolwiek one znaczą, to jeszcze czyhają na nas te mroczne siły zewnętrzne, które tutaj wysyłają tych ludzi, których Donald Trump uznał sam, że czy uważacie, że oni takie zadawał pytanie, czy Meksyk wysyła do nas najlepszych swoich ludzi? Nie. To są ci, których oni chcą się pozbyć. I właściwie cały region wysyła do Ameryki ten element społeczny, który jest taki kruchy, który jest podejrzany. Ludzie uznali, że to rzeczywiście wpływa na rzeczywistość. To trochę jest tak, że dane makroekonomiczne są korzystne w Stanach Zjednoczonych i zdaje się, że Amerykanie nie pamiętają tego momentu czy tych momentów podczas prezydentury Trumpa, kiedy wskaźniki inflacji były podobne. Tyle, że ten wątek związany z ekonomią i z obawą o przyszłość to jest taki wątek, w którym wybrzmiewa taki generalny lęk dotyczący tego, co się z Ameryką stanie, dlatego że ona przechodzi zasadniczą zmianę od państwa na pozycjach niewątpliwie i niepodważalnie mocarstwowych do takiego państwa, które boryka się z przeróżnymi zaniedbaniami, strukturalnymi problemami i napięciami społecznymi. I ten strach wygrał. Amerykańscy komentatorzy zwracają też uwagę na miejscowość Dearborn w stanie Michigan jako taki papierek lakmusowy, bo tam mieszka bardzo wielu przybyszów z krajów arabskich. No i 4 lata temu zwyciężył tam pewnie Joe Biden, teraz wygrał Donald Trump i 8 lat temu też wygrał Donald Trump. No i oczywiście wiele komentarzy odnosi się do sytuacji w Strefie Gazy i działań Bidena i Kamali Harris właśnie w tym temacie. Czy to rzeczywiście mogło mieć wpływ na wyniki wyborów w kluczowych stanach właśnie wśród tych społeczności muzułmańskich? No, z całą pewnością ten wątek tego, jak Izrael prowadzi swoją wojnę i tego, jakich nieprawidłowości dopuszcza się w Strefie Gazy, jak bardzo łamie zasady i jak bardzo to postępowanie jest barbarzyńskie, to wybrzmiewa wśród wyborców arabskiego pochodzenia. I Kamala Harris tutaj starała się zachować większą wstrzemięźliwość, podkreślając nieprawość Izraela. Natomiast jak mogę sobie wyobrazić te nastroje arabskich wyborców, to oni po prostu uznali, że ktoś taki, kto będzie sprawował władzę według zasady dziel i rządź, czyli silną ręką podyktuje warunki, jest jednak lepszą gwarancją, czy stwarza wyższe prawdopodobieństwo tego, że te praktyki zostaną ze strony Izraela ukrócone, chociaż no, Donald Trump jest jednoznacznie proizraelski, więc trzecia interpretacja byłaby taka, że to są Amerykanie arabskiego pochodzenia, ale to są Amerykanie. Oni są już tak bardzo zanurzeni w tej rzeczywistości, że głosują zgodnie z takim nastrojem otoczenia, nastrojem związanym z tym, co w Ameryce, i słuchają tych głosów, które przekonują ich raczej w odniesieniu do wizji Stanów Zjednoczonych jako państwa, jako ich państwa, a niekoniecznie oglądają się na to, co w ich kraju pochodzenia. To jeszcze na koniec, pani profesor, wróćmy do kwestii imigrantów, tych imigrantów ostro atakowanych przez Donalda Trumpa i J.D. Vance'a w czasie kampanii wyborczej. Zapowiadali nawet deportację milionów ludzi. Czy spełnienie tych wyborczych zapowiedzi jest możliwe? Czy to były wyborcze hasła? Ja nie mam scenariusza na to, jak to byłoby możliwe, dlatego że prowadzenie tych śledztw i w ogóle wyszukiwanie tych ludzi, realizowanie tych rajdów na przedsiębiorstwa, na przykład, o których mówi się, czy podejrzewa się w stosunku do nich, że zatrudniają nielegalnych imigrantów, to wymaga współpracy służb bezpieczeństwa stanowych. I nie jest wcale powiedziane, że wszystkie stany będą współpracować z rządem federalnym, który ma prowadzić taką politykę. Poza tym to jest krok niezwykle ryzykowny, jeżeli weźmiemy pod uwagę długofalową rywalizację Stanów Zjednoczonych z Chinami, dlatego że to, co zapewnia Ameryce pewną żywotność społeczną, to znaczy to, że Ameryka ma wciąż najmłodsze wskaźniki, czy najlepsze wskaźniki demograficzne wśród państw wysoko rozwiniętych, to jest zasługa imigrantów, którzy mają więcej dzieci zwyczajnie niż reprezentanci klasy średniej. I w tej chwili ta średnia wieku populacji w Stanach Zjednoczonych i w Chinach jest dokładnie taka sama, jest bardzo zbliżona. Natomiast projekcja za lat 10 mówi, że ta różnica będzie rzędu 5 lat, czyli to społeczeństwo chińskie będzie dużo starsze od amerykańskiego. Jeżeli Donald Trump i jakakolwiek administracja jest w stanie przedsięwziąć takie zdecydowane działania godzące w imigrację, no to bezpośrednio wpłynie na możliwość konkurowania tej gospodarki amerykańskiej i długofalowo wyrządzi temu państwu szkodę. No to będziemy na pewno przyglądać się tej sytuacji. Myślę, że będzie to ciekawy bardzo przyszły rok w kontekście Stanów Zjednoczonych, a o tej sytuacji po wyborach opowiadała profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka podcastu Wolna Amerykanka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczę żmi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki.

Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze, a wszystkie dostępne niemalże od ręki. Od 12 do 16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Warunki jazdy są trudne. W całym kraju poza obszarami górskimi mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200, a nawet 100 metrów. A teraz przejeżdżamy na drogi, bo na A2 pomiędzy węzłami Dąbie i Wartkowice są utrudnienia. Na 318 kilometrze zapalił się bus i tutaj zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Duży korek i utrudnienia na trasie S1 w Sosnowcu na 544 kilometrze. W nocy doszło do śmiertelnego wypadku, no i teraz trwa usuwanie skutków tego zdarzenia i usuwanie pojazdów z drogi. Zamknięty jest jeden pas w kierunku Tychów. Trasa S8 w Warszawie pomiędzy węzłami Modlińska i Wisłostrada na 15 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj wyłączony z ruchu jest jeden pas w kierunku Poznania. Dziękujemy. Aktualizacja informacji drogowych za niecałą godzinę, a teraz już skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Budapeszt będzie dziś gościł przywódców niemal wszystkich europejskich krajów. Europejska wspólnota polityczna powstała po inwazji Rosji na Ukrainę i zrzesza 45 państw. Na największym w tym roku szczycie politycznym omawiane będą przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa europejskiego oraz relacji Unii z USA po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Posłowie mają dziś kontynuować pracę nad rządowym projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zgodnie z projektem za informowanie o zagrożeniu i wojnie będzie odpowiedzialne Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Państwo z pomocą m.in. Straży Pożarnej, a także samorządy i organizacje pozarządowe stworzą system, który w razie kryzysu wesprze obywateli. Władze Sopotu chcą zmian w sprawie parkowania samochodów w mieście. Miasto boryka się z problemem braku miejsc postojowych w związku z ogromną liczbą turystów. Jako miasto poniżej 100 tysięcy mieszkańców nie możemy pobierać opłat w weekend ani różnicować stref, mówi rzeczniczka Sopockiego Urzędu Miasta Izabela Heydrich. W weekend jest tak wielu gości, że nie sposób znaleźć miejsce do parkowania. Płatne strefy parkowania w założeniu mają to, że mają wymuszać rotację pojazdów. A jeżeli nie ma opłat w weekendy, to jeżeli ktoś zaparkuje samochód w piątek wieczorem, kiedy już strefa nie obowiązuje, to może spokojnie parkować do poniedziałku rano. Z podobnym problemem boryka się też m.in. Kołobrzeg. Więcej informacji w serwisie o 8. Sponsorem audycji jest Orlen. Teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdziwienia nie było. Stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie kredytów i lokat w złotym przynajmniej formalnie pozostaje bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 5,75%. Skąd taka decyzja? Tym najważniejszym czynnikiem, jak się wydaje, jest cały czas niepewność co do kształtowania się cen energii wraz z początkiem przyszłego roku, bo to właśnie te decyzje będą miały wpływ na poziom inflacji. Ta inflacja na razie jest w fazie wzrostowej, znajduje się na poziomie 5% według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego i zapewne w tych najbliższych miesiącach też w tych okolicach się utrzyma. Mówiła główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. A kiedy możemy liczyć na obniżkę stóp? O tym główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Według naszych prognoz inflacja zacznie spadać ponownie od kwietnia przyszłego roku i to będzie moment, w którym Rada Polityki Pieniężnej zapewne zacznie rozważać wznowienie obniżek stóp procentowych. Piotr Bujak dodaje, że wynik amerykańskich wyborów prezydenckich może być argumentem przeciwko szybkim obniżkom stóp. Jeśli Donald Trump zrealizuje swoje zapowiedzi prowadzenia agresywnej polityki celnej, która może podbić inflację w Stanach Zjednoczonych i skomplikować sytuację europejskiej gospodarki, to złoty może być pod presją i chociażby tym kanałem nasza Rada Polityki Pieniężnej może się stać bardziej ostrożna, jeśli chodzi o łagodzenie polityki pieniężnej w Polsce. Dodajmy jeszcze, że zakończone wczoraj dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej było wyjątkowe, bo jej członkowie zapoznali się z projekcją inflacji PKB, a to dokument publikowany przez NBP tylko 3 razy do roku. Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się więcej o tym, jakie prognozy są w tym dokumencie w czasie comiesięcznej konferencji Adama Glapińskiego o godzinie 15:00. Po wyraźnym zwycięstwie Donalda Trumpa w wyścigu prezydenckim za oceanem na giełdzie entuzjazm. Główne indeksy Wall Street poszybowały w górę. Dow Jones zyskał ponad 1500 punktów i pobił swój historyczny rekord. Na szczytach wszechczasów są też S&P 500 i technologiczny Nasdaq. Znacząco umacnia się też dolar, mówi główny ekonomista z banku PKO S.A. Sebastian Roy. Wnioskując po nastrojach z rozmów na konferencjach inwestorskich, w których braliśmy udział kilka tygodni temu w Stanach Zjednoczonych, no jednak ci amerykańscy inwestorzy zdaje się, że nieco silniej niż sondaże obstawiali zwycięstwo Donalda Trumpa. I się nie pomyliły. No a jeżeli zwycięstwo Donalda Trumpa, no to bardziej ekspansywna polityka fiskalna, w perspektywie być może nieco wyższe stopy procentowe, no a za tym co idzie silniejszy dolar i rentowności amerykańskich papierów w górę. Tak więc dokładnie to, co obserwujemy na rynku. Dodajmy zresztą, że dolar umacniał się już od tygodni w nadziei na zwycięstwo kandydata republikanów. Poza tym historyczne maksima ustanawia teraz Bitcoin. O reakcji rynków na wybory prezydenckie na pewno jeszcze porozmawiamy o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Dzisiaj gościem będzie Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, ale skoro wspomnieliśmy o notowaniach walut, to powiedzmy jeszcze na koniec, ile za nie o poranku płacimy. Za franka 4.62, za euro 4.35, za funta 5.23, a za wspomnianego dolara 4.05 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Termometry pokażą dziś maksymalnie 3 stopnie Celsjusza na północnym wschodzie, 5 w centrum, do 10 na południowym wschodzie kraju. Mgły mogą dawać się we znaki, zwłaszcza kierowcom, i to nie tylko o poranku, ale też po zachodzie słońca. To będzie w okolicach godziny 16. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie wysokie, aż 1021 hektopaskali w południe, a potem dalszy wzrost ciśnienia. Audycja poranna, zapraszamy do trójki. Mamy 23 minuty do godziny 8. Przypominam, że naszą płytą tygodnia jest najnowszy album The Cure, Songs of a Lost World. Ale teraz w trójce coś nieco starszego, ale także od The Cure. Close to Me. To już prawie 40-letni utwór. Oh. dwie dwójki i siedem trójek, numer do Państwa dyspozycji. Dziś także w temacie badań profilaktycznych. No wychodzi na to, że warto. W sprawie tej profilaktyki i chciałem przedstawić swoją historię. Jestem 47-letnim mężczyzną. Kilka ładnych lat temu z żoną mieliśmy problemy, żeby żona zaszła w ciąży. Okazało się, że problem jest po mojej stronie. Lekarz przy okazji postanowił, żebym zrobił sobie badanie PSA, krwi. To jest badanie prostaty u mężczyzn. No i co się okazało? Okazało się niestety rak prostaty, dwa guzy w wieku 42 lat. Na wczesnym, na szczęście, etapie, ale już wykrywalne. Także po odpowiednich tam zabiegach, leczeniu jestem zdrowym człowiekiem. Gdyby to nie wyszło, gdybym z tym chodził, nie wiem, jeszcze tam 10-20 lat, mogłoby być w pewnym momencie po prostu za późno. Także naprawdę gorąco polecam wszystkim facetom, chodźcie panowie, PSA, badanie krwi, a jesteście pewni, co się dzieje. I za ten odważny głos dziękujemy. Mnie państwo, czy panowie dzwoniący do nas w ostatnich dniach zdecydowanie przekonali. Wybieram się na profilaktykę 16 listopada. Oj, RODO. Zapraszamy do Trójki. Za dużo szczegółów, za dużo, zdecydowanie. Drodzy Państwo, zmieniamy temat. Miała być ochrona dzieci, a jak nic mamy tu dosłownie i w przenośni wylewanie dziecka z kąpielą. Chodzi o tak zwaną ustawę Kamilka, która wymusiła między innymi zmianę przepisów w szkołach. Od września placówki wprowadziły nowe regulaminy, a te spowodowały nadmierne ograniczanie kontaktu z uczniami, także dla ich rodziców. Ci muszą na przykład zostawiać dzieci w progu szkoły, a jeśli chcą na przykład pojechać z klasą na wycieczkę jako jeden z opiekunów, to muszą przynieść do szkoły zaświadczenie z sądu. Resort Sprawiedliwości tłumaczy, że nie chodziło dokładnie o to i trochę państwo źle zinterpretowali te przepisy. No i zapowiada także resort zmiany w ustawie. Do ministerstwa, ale wcześniej też do szkoły. W tej sprawie wybrał się Kuba Witkowski. Drzwi zamknięte. O, tutaj można wejść. Dobrze. Dzień dobry. Kuba Witkowski, Radiowa Trójka. Jestem umówiony z panią dyrektor na spotkanie. Koleżanka zaprowadzi się, ja będę dotarł do pani dyrektor. To już sam nie mogę? Nie. Czyli co, pani mnie otwiera? Tak, już. Byłam tam. O, teraz mogę wejść dopiero. W tej szkole ograniczenia w wejściu dla osób z zewnątrz były zawsze. Tak zwana ustawa Kamilka niewiele tu zmieniła. Dlatego, że po pierwsze mamy od pewnego czasu... Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki numer 103 w Warszawie. Cały czas odnawiany system Charlie, system Bravo. To są te alerty, które są związane na przykład z zagrożeniem terrorystycznym. Tak, są to alerty, które musimy przestrzegać. Druga rzecz to jest kwestia w ogóle ogólnie pojętego bezpieczeństwa dzieci. Tyle, że jeśli rodzic chce wejść do szkoły, ma taką możliwość. Są jednak takie placówki, które tłumacząc tą ustawą Kamilka, już w progu twardo mówią rodzicom stop. Mamy tak zwane walkie-talkie i przez walkie-talkie kontrolujemy osoby, które odbierają dzieci. Pracowniczka szkolnej świetlicy. Dzieci są tylko i wyłącznie, dochodzą do szatni, czyli do tych pierwszych drzwi i od tych momentu rozstają się z rodzicami. Bywa, że zasady są dużo bardziej surowe od rodziców, którzy na przykład w roli opiekuna jadą na szkolną wycieczkę, tak jak od pracowników szkoły wymaga się sądowego zaświadczenia o niekaralności. Wieść niesie, że są też takie szkoły, w których psychologom zabrania się spotkań sam na sam z uczniem albo zakazuje spontanicznych przytulasów czy prezentów. Jeżeli do mnie przychodzi ktoś z takim pytaniem, czy mogę przytulić dziecko, ja zadaję również pytanie. A gdzie jest napisane w ustawie, że nie? Takiego zapisu nie ma. Ustawa nie zakazuje pracy z dzieckiem, przytulenia dziecka, które tego potrzebuje. Ustawa zakazuje wszelkich czynów, które mogą nosić znamiona przestępstwa. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości od początku września już kilka razy pisało wyjaśnienia do ustawy. My widzimy tutaj pewne problemy z interpretacją tego, co to znaczy stworzyć standardy na przykład w danej szkole. Przyznaje Karolina Wasilewska, rzeczniczka resortu. I to, co staraliśmy się zrobić, to pokazać wszystkim placówkom, wszystkim szkołom czy miejscom, gdzie są dzieci, jak to może wyglądać, bo te standardy nie są po to, żeby utrudniać życie rodzicom czy nauczycielom, tylko są po to, żeby ochronić dzieci. Ale jak słychać, to za mało. Przygotowujemy. W zasadzie jesteśmy już na ostatniej prostej, jeśli chodzi o nowelizację przepisów właśnie dotyczących tej ustawy. Między innymi po to, żeby doprecyzować definicję działalności z udziałem dzieci, żeby rodzice nie musieli przedstawiać takich zaświadczeń, kiedy jadą na przykład na wycieczkę szkolną. I przede wszystkim chodzi o to, żeby było jasne. Jeśli ktoś z Państwa będzie z dziećmi czy z dzieckiem, ale będzie też przy tej osobie nauczyciel, albo jeśli do szkoły będzie przychodził policjant, adwokat, rzecznik praw dziecka, ktoś, kto jest osobą zaufania publicznego, taki zawód pełni, no to żeby nie musiał tego zaświadczenia przedstawiać. A i takie sytuacje niestety miały miejsce. Standardy ochrony małoletnich dały się może Państwu we znaki w ostatnich miesiącach? No jak słyszeliśmy, nadzieja na rozsądniejszą interpretację przepisów jest, ale do dyskusji oczywiście zapraszamy. 2 2 i 7 3 telefonicznie lub mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. 13,5 minuty do 8. Daft Punk w Trójce teraz. Halo, halo, 22 i 7 trójek. Słowo do pana prowadzącego. Niech się nie martwi, że RODO. W tym momencie cała Polska za niego będzie trzymać kciuki, żeby dobrze wyszło. A poza tym sukces, że tak się szybko dostał na badania. Poza tym trójka zawsze była rodzinna i oby tak pozostało. No dobrze, z tym dostaniem się na badania to jest tak, że ja sobie zaplanowałem wybranie się na badania darmowe w ramach kampanii Mosznowładcy, które 16 listopada odbędą się akurat w Warszawie, ale tam decyduje kolejność przybycia. Więc mam nadzieję, powiem tak, mam nadzieję, że będę miał problem z dostaniem się na te badania, że tak dużo osób pojawi się na tych badaniach profilaktycznych. A w studiu już Renata Grochal, która regularnie profilaktycznie się bada. Dzień dobry. Tak, ale teraz nie o tym, tylko o rozmowie politycznej. Ona po 8. Kto twoim gościem dziś? Dzisiaj pan profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Były minister, który zna Donalda Trumpa. Będziemy rozmawiać o tym, jakie konsekwencje prezydentura Donalda Trumpa może mieć dla wojny w Ukrainie, dla bezpieczeństwa Polaków. Pan minister już czeka w Saloniku, już nawet rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy o jego 5 córkach i o wspomnieniach, które przygotowuje. No dobrze, to może i to się pojawi w rozmowie politycznej, ale wiemy, że tematy amerykańskie są teraz na pierwszym miejscu. Rozmowa Renaty Grochal z profesorem Jackiem Czaputowiczem o 8.13, a teraz stały punkt programu i Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The Lass, There She Goes. Protoplaści Britpopu i ich perfekcyjny popowy przebój. Lider Oasis Noel Gallagher twierdzi, że to jego ulubiona piosenka lat 90. Debiutancki album liverpoolskiej grupy The Lass to kultowe wydawnictwo, które o kilka lat wyprzedziło britpopowe szaleństwo. Ale w połowie lat 80. takie brzmienie zupełnie nie pasowało do syntezatorowych trendów. Nawiązania do muzyki lat 60. takich grup jak The Beatles czy The Kings, elementy folku, country, a nawet shunt wydawały się nieco ekscentryczne. Trudno było jednak na brytyjskiej scenie o większego ekscentryka niż stojący na czele The Lass Lee Mavers. Człowiek, który w ciągu kilku lat zdążył kilkanaście razy zmienić skład zespołu, nie mówiąc już o tym, że grupa pięciokrotnie zmieniała producentów swojej debiutanckiej płyty, bo Mavers za każdym razem uznawał, że efekty są niezadowalające. Jak głosi legenda, w pewnym momencie zażądał, by do studia sprowadzono stół mikserski z lat 60. pokryty autentycznym kurzem z tamtych czasów. Wytwórnia wydała w końcu album zatytułowany po prostu The Lass, pomimo jego protestów. Mavers uważał bowiem jego brzmienie za kompletną porażkę. Oto perfekcjonizm posunięty do granic szaleństwa. There She Goes, piosenkę będącą największą szansą The Lass na przebój, też nagrywano kilkanaście razy. Od wczesnych sesji radiowych, poprzez pierwsze wydanie na singlu, kolejne próby w studiu i ostateczną wersję, która trafiła na album i listy przebojów. Za każdym razem to nieco inna piosenka, ale coraz bliższa popowej doskonałości, do której obsesyjnie dążył Mavers. Nic dziwnego, że inni artyści tak chętnie sięgali po te kompozycje. Najbardziej znana wersja poprockowej grupy Sixpence None the Richer z końca lat 90. stała się nawet większym przebojem niż którekolwiek z kilku wydań The Lass. Słodko-gorzką puentą tej historii niech będzie los Lee Maversa, kompozytora tej niezwykle urokliwej melodii, do dziś krążącej po playlistach stacji radiowych na całym świecie, który choć kilka razy reaktywował swój zespół, to już nigdy nie odważył się wejść z nim do studia. Piosenka do wyjaśnienia.